Lieve uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In het debat in de Tweede Kamer over de coronamaatregelen die het demissionaire kabinet gisteren aankondigde, zijn vraagtekens gezet bij de invoering van het coronatoegangsbewijs in de amateursport. D66 en CDA wijzen erop dat de amateursport problemen voorziet met de controle van de QR-codes. Ook zijn ze bang dat veel mensen niet meer gaan sporten. De SP noemt de maatregel totaal onuitvoerbaar. Het ministerie van Volksgezondheid vernietigt ruim 4 miljoen sneltesten omdat de uiterste houdbaarheidsdatum is overschreden. Dat schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Tot eind dit jaar verlopen naar schatting nog eens ruim 5 miljoen testen. Het streven is om daarmee zoveel mogelijk te doen, schrijft de jongen. Onder meer zijn er 100.000 gedoneerd aan Suriname. Onduidelijk is wat dit de overheid allemaal kost. Dagblad Trouw schrijft dat de 4,1 miljoen testen die nu al verlopen zijn vermoedelijk meer dan 30 miljoen euro hebben gekost. En er moeten strengere regels komen voor gastlessen over abortus op middelbare scholen en mbo's. Dat zeggen gynaecologen, abortusartsen en een stichting die adviseert bij ongewenste zwangerschap. Ze stellen dat steeds meer organisaties gastlessen komen geven waarin ze scholieren vertellen dat abortus niet goed is. En soms geven ze ook misleidende informatie, zegt het kenniscentrum Rutgers. Minister Grapperhaus heeft er begrip voor dat de politie Rotterdam dronebeelden heeft gedeeld via sociale media van een protest. De politie heeft kritiek gekregen op het harde optreden ruim 2 weken geleden bij dat woonprotest. De beelden moeten tonen dat de politie werd geprovoceerd. Het weer, het blijft droog. Alleen in Limburg en in de kustgebieden kan wat regen vallen. Vannacht 2 tot 6 graden. Morgenochtend mist die maar langzaam oplost. In het westen vallen eerst enkele buien, later in het zuidoosten. En het wordt maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. In Friesland rond het IJsselmeer en in de provincie Utrecht komt momenteel plaatselijk dichte mist voor. Er zijn nog een paar files over uit de spits. Na een aanrijding op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Afrit Haarlem-Zuid en knooppunt Velzen 5 kilometer met 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Noord 3 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar is de rechte rijstrook dicht. Helemaal dicht is de A27 van Breda naar Gorkum na een ongeluk. De afsluiting is tussen knooppunt Sint-Annebos en Breda en duurt waarschijnlijk nog tot 8 uur. Verkeer kan het beste omrijden via de westkant van Breda, via de A16 richting Rotterdam en dan de A15 richting Gorkum. Ster. Geld voor elkaar. Voor slimmer financieren en investeren. Ga naar geldvoorelkaar.nl. Natuurlijk wil je als ondernemer gas geven met je duurzaamheidsdoelen. Het liefst vandaag al. Daarom kies ik voor duurzaam dieselen met Nestemai Renewable Diesel. Dat is een fossielvrije diesel voor alle dieselmotoren. Gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals gebruikt frituurvet. Het levert tot wel 90% CO2-reductie. En het mooie is, met Nestemai kun je direct overstappen met je hele wagenpark. Gewoon tanken en gaan. Ook direct duurzaam dieselen? Kijk op nestemai.nl. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle Luco Vitaal krachtig en goedkoop, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Dit is Saïd, 6 dagen oud. Saïd is nu al een muziekliefhebber. Vooral nog speeldoosjes, maar ooit ontwikkelt zich dat tot een passie voor klassieke muziek. Alleen moet hij dan wel zijn eerste concert in een concertzaal kunnen horen, zodat hij daarna voor altijd groot fan blijft. Door uw favoriete culturele instelling in uw nalatenschap op te nemen, steunt u cultuur en inspireert u een generatie. Tot grootse dingen of tot groot liefhebber. Kijk op nalaten-aan-cultuur.nl. Na New York, Parijs, Londen, Tokio is hier Venlo. Ook een wereldstad. Visit venlo.nl. Bolpiano's. Akoestische piano's voor de ideale balans tussen gevoel en verstand. Een piano kopen doe je met je hart. Ga naar bolpiano's.nl. Pakken we allemaal even de agenda erbij. Ja, want de mega jackpot van 10 november staat op 23,6 miljoen euro netto. Ja, dat is niet mega, dat is mega mega. En de kans dat die valt is heel groot. Koop je staatslot daarom snel in de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Spelen dus 18+. Wat is belangrijk voor uw medewerkers? Een goede privé-werkbalans? goede nachtrust, weer snel aan de slag kunnen? Bij CZ weten we dat een goed gezondheidsbeleid begint met aandacht voor de mens achter elke medewerker. Kijk op cz.nl/zakelijk hoe we samen werken aan gezondheid en inzetbaarheid. CZ. Zorg die verder gaat. Deze week in de bonus. AH verse pasta en pastasauzen 1 plus 1 gratis. Unox soep en zak, kuppensoep en good snacks 1 plus 1 gratis. Lipton 1,5 liter en thee 1 plus 1 gratis. En A-merk derde rand bad- en doucheproducten 1 plus 1 gratis. En voor nog meer voordelige boodschappen hebben we prijsfavorieten. Die zijn altijd goedkoop. Dus naast de beste aanbiedingen, altijd lage prijzen. Dat is de lekkere van Albert Heijn. Max is er voor u. Dagelijks maken we mooie programma's op radio en televisie en komen we op voor uw belangen. Onze Max Ombudsman staat voor u klaar bij vragen of problemen. Word ook lid van Max voor slechts €7,50 per jaar. Bel nu 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Hartelijk dank. NPO Radio 1. VPRO. Arm Ethiopië. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. Het leek zo goed te gaan met Ethiopië. De economie groeide, premier Abiy Ahmed kreeg de Nobelprijs voor de vrede en mensen begonnen te geloven in een mooie toekomst voor het Oost-Afrikaanse land. Maar precies een jaar geleden brak een gewelddadig conflict uit tussen rebellengroepen en de federale regering. Inmiddels spreekt de VN van oorlogsmisdaden op grote schaal. En nu de strijd naar de hoofdstad is verplaatst, wordt gevreesd dat de inwoners van een van de grootste Afrikaanse landen massaal op de vlucht slaan. Straks een uitgebreid gesprek hierover met hoogleraar Mirjam van Rijssen. En op de Balkan zijn er zorgen dat de toch al fragiele staat Bosnië-Herzegovina uit elkaar valt. Tot 19:30 is dit Bureau Buitenland. Maar eerst dus Bosnië-Herzegovina. Vannacht praat de VN-veiligheidsraad bij over het land. Dat dreigt uit elkaar te vallen, zo luidt de verontrustende conclusie in een rapport voor de Verenigde Naties. De leider van de Bosnische Serviërs wil namelijk een eigen leger opbouwen. Maar dit gaat in tegen het vredesakkoord dat na de oorlog in de jaren 90 werd gesloten. Marjolein Koster, Bosnië-correspondent, vanavond hier in de studio. Welkom. Goedenavond. Welkom. Sinds die oorlog dus bestaat Bosnië-Herzegovina uit twee delen. De federatie van moslims en Kroaten. En er is dus de Servische Republiek. Laten we beginnen bij de Bosnische Serviërs en hun president. Wie is die Milorad Dodik, hè, moet je zeggen? Milorad Dodik, inderdaad. Hij is een Bosnisch-Servische politicus. Op dit moment president van Bosnië. Een van de drie presidenten van Bosnië namens de Bosnische Serven. Hiervoor heeft hij een aantal termijnen gehad als president van de Republika Srpska of als premier van de Republika Srpska. En 3 jaar geleden is hij dus verkozen als Bosnisch-Servische president. Nou, toen zei hij al, eigenlijk erkent hij niet dat het een land is. Hij is altijd geweest voor afscheiding van de Republika Srpska. En het zou dus bijna grappig zijn als het niet zo ernstig was. Een president die zijn eigen land niet erkent. Ja. En het feit dat hij nu president. Ja, precies. En het feit dat hij nu president is, geeft hem ook macht om daarin een stapje verder te gaan. Ja, wat hij dus nu doet. Want hij heeft dus aangekondigd dat hij een Bosnisch-Servisch leger wil vormen. Kun je uitleggen hoe ziet hij dat voor zich? En hoe serieus is dat plan? Ja, om te weten waarom hij dat nu wil, is misschien goed om heel eventjes terug te gaan naar juli afgelopen jaar. Toen werd een verbod op genocideontkenning ingesteld door de hoge vertegenwoordiger die namens de internationale gemeenschap nog altijd aanwezig is in Bosnië. Dus je mag niet meer genocide ontkennen. Je mag geen veroordeelde oorlogsmisdadigers meer verheerlijken. Iets wat eigenlijk nog veelvuldig gebeurt, ook door deze Bosnisch-Servische president. Hij was hier zo boos over. Hij zei, ik accepteer dit niet. Namelijk iemand van de internationale gemeenschap mij dit in mijn eigen land oplegt. Precies, hij zegt, dit is mijn land. Ik wil hier kunnen zeggen wat ik wil. Hmm. Hij wil dus genocide ontkennen. En hij is daar dus heel erg boos over. En als reactie erop zei hij, ik doe niet meer mee met deze nationale overheid. Ik ga mezelf terugtrekken. Nou, dat is alweer een paar maanden geleden. Waaruit? Uit nationale overheden. Dus elke keer doet hij dat stapje voor stapje. Dus eerst was het een boycott. Ik stem niet meer in in allerlei wetten die er moeten worden aangenomen. 2 weken geleden heeft hij zich teruggetrokken uit de medical agency. En nu zegt hij dus, ik ga een eigen leger beginnen. En nou, dan denk je misschien dat zijn nog woorden, maar hij heeft er ook al oefeningen aangekoppeld, officieel van de Bosnisch-Servische politiemacht. Maar het zag er wel heel erg serieus uit en een beetje overdreven voor een politiemacht. Dus hij koppelt ook echt wel daden aan die woorden. En hij heeft daarnaast dus ook gezegd, ik ga mijn vrienden oproepen om geweld te gebruiken. Vrienden oproepen om geweld te gebruiken? Ja, zijn vrienden zijn bijvoorbeeld Servië, Rusland. Als je het verder wilt trekken, China. Bondgenoten van de Serven al decennia lang. En wat je dus nu ook eigenlijk ziet en wat de situatie nog ernstiger maakt, is dat Rusland daar dus ook gehoor aan geeft. Rusland heeft zoveel druk uitgevoerd op de VS en op de EU, dat de hoge vertegenwoordiger, dus degene die zegt, hey, er is een gevaar dat dit land uit elkaar valt, dat diegene niet mag spreken tijdens deze UN Security Council meeting. Laten we even bij die figuur blijven, die hoge vertegenwoordiger van de internationale gemeenschap in Bosnië-Herzegovina. Die heeft dus naar aanleiding van dit alles, van dat eigen leger dat de Bosnisch-Servische president wil vormen, gewaarschuwd dat de toekomst van Bosnië op het spel staat. Worden zijn woorden serieus genomen door de VN-veiligheidsraad aan wie hij dus rapporteert? Nou, dat vraag ik me heel erg af. Ik heb al wel eerder gehoord dat de vorige hoogvertegenwoordiger afgelopen mei, als ik het goed heb, in ieder geval afgelopen voorjaar, ook een noodbrief heeft gestuurd naar Borrell van de EU. Daar is gewoon niet op gereageerd. Deze keer wordt er dus weer een noodbrief gestuurd. En nou, dat komt wel aan. Maar blijkbaar zijn de VS en de EU ook weer zo gevoelig voor die druk van Rusland dat zij gehoor aangeven. Want wat is precies wat Rusland doet? Wat hebben die nu gezegd rondom die VN-veiligheidsraad bijeenkomst? Rusland heeft gezegd, deze hoge vertegenwoordiger Christian Schmidt, die mag niet spreken tijdens deze meeting. Als hij dat wel doet, dan gebruiken wij ons veto om het mandaat van EUFOR, dus de troepen van de EU die nog altijd in Bosnië aanwezig zijn, dan gaan wij dat mandaat niet verlengen. Dan gebruiken wij ons veto. Wacht even, want dat is weer nog een ander probleem wat we hier op tafel hebben. In Bosnië zijn dus ook nog 700 militairen uit de EU gestationeerd. Die moeten toezien op het naleven onder andere van dat vredesakkoord uit de jaren 90. Hun mandaat moet voor 5 november verlengd worden door de Veiligheidsraad. Kan Rusland dat inderdaad tegenhouden? Rusland kan dat. Ze hebben een veto. Ik verwacht niet per se dat ze dat gaan doen. Maar ze gebruiken dus wel heel erg dat als dreigement. En natuurlijk kan je zeggen, die Christian Schmidt die heeft zijn rapport geschreven. Het komt alsnog wel aan. Maar je ziet in de praktijk dat dat er een spelletje gespeeld wordt. En dat Rusland dus heel erg aan de kant van Milorad Dodik staat. En waarom steunt Rusland deze Bosnische Serviërs zo nadrukkelijk? What's in it for them? Ja, what's in it for them? Dat vraag ik me ook wel eens af. Het is een eeuwenoud bondgenootschap tussen de Serven en de Russen, wat er altijd al geweest is. En wat misschien ook wel gewoon gebruikt kan worden, hè, tegen andere westerse machten. Ze zit cultureel heel erg dicht bij elkaar. Waarom steunen landen andere landen? Dat is een geopolitiek spel natuurlijk. Ja, nou ja, ik las ergens dat de Russen, die hoge vertegenwoordiger, het feit dat die er nog steeds is in Bosnië, dat ze dat een voor de Bosniërs vernederende externe autoriteit vinden. Dus het gaat ze kennelijk ook om die inmenging die ze niet prettig vinden. Ja, dat vinden heel veel Bosnische Serven zelf ook. Het is misschien ook ergens een beetje vreemd, hè? Waarom zit er een hoge vertegenwoordiger in een land wat in principe al 26 jaar autonoom is. Maar het feit dat diegene er nog zit, denk ik ook dat een bepaalde verantwoordelijkheid met zich meebrengt. En een verantwoordelijkheid van het Westen, van de VS, van de EU, om die hoge vertegenwoordiger is daar om te kijken, wordt dit vredesverdrag nageleefd? Met deze acties van Milorad Dodik is het heel erg duidelijk dat het niet zo is. Wat is dan de verantwoordelijkheid die het Westen dan zou moeten nemen, wat jou betreft? Wat kunnen zij hiervoor een consequenties aan verbinden? Nou, je zou inderdaad kunnen denken dat de VN meer troepen daar naartoe zou kunnen sturen. Ik denk dat op korte termijn zeker niet gaat gebeuren. Maar wat de EU bijvoorbeeld wel zou kunnen doen, is sancties instellen tegen Dodik. Dat is iets waar al heel lang om geroepen wordt. Zodat hij ook pijn voelt. Hè? Zodat hij consequenties voelt van de acties die hij onderneemt. Mm. Dat gebeurt niet. En dus zie je ook dat hij het ziet als een soort test. Hè? Kijken hoe ver ik kan gaan. Elke keer een stapje verder. Elke keer iets verder dreigen. Elke keer iets meer autonomie nemen als Republika Srpska. En als daar geen actie op komen, dan is dat voor hem ook gewoon een uitnodiging om nog verder te gaan. En om dat te voorkomen is het heel erg belangrijk om nu te zeggen, dit kan gewoon niet zo verder. Maar waar denk je is deze Dodik ten diepste op uit? Want hij zegt dus, hè, nou ja, dat eigen leger, ja, maar nu zegt hij nee, dat is niet, duidt er niet op dat ik op afscheiding uit ben. Maar eerder heeft hij dat wel gezet. Wat is nu zijn plan? Ja, hij is duidelijk wel op afscheiding uit. Dat wil hij al heel erg lang. Hij heeft al vaker referenda aangekondigd. Je ziet ook in de manier waarop hij Republika Srpska leidt. Dat duidt alles op dat hij onafhankelijk wil zijn van Bosnië, van de rest van Bosnië. En dat is eigenlijk gewoon een voortzetting van waar de oorlog begin jaren 90 mee is begonnen. En ik denk op een moment dat wij als internationale gemeenschap toegeven daaraan, als wij hem zijn gang laten gaan, dan zeg je dus eigenlijk dat geweld wat je toen gebruikt hebt, daar krijgen jullie als Bosnische Serven, daar krijgen jullie nu dus ook gewoon je land voor waar je toen voor gestreden hebt. En maar hoe groot denk jij dat de kans is dat dit weer tot een escalatie leidt? Dodik zelf las ik een citaat van, die zegt, er is geen oorlog, er zal geen oorlog zijn en er is geen mogelijkheid voor een oorlog. Nee, en ik denk dat hij dat zegt omdat hij heel goed weet dat als hij nu een oorlog zou starten, dat gaat hij niet winnen. Zeker niet. Maar het gevaar is dat als we nu hem niet stoppen, dat op de lange termijn wel, dat hij steeds verder kan gaan. Dat is dat de Bosniakken die in Bosnische moslims, zoals we ze ook al kennen, dat zij zich steeds minder welkom zullen gaan voelen in de Republika Srpska. Dat hij langzaamaan verder zal gaan met die nationalistische propaganda tegen de Bosniakken. En dat hij uiteindelijk toch, als het ware, zijn Republika Srpska krijgt. En daarnaast denk ik nog dat het heel erg gevaarlijk is dat door deze retoriek te gebruiken, dat misschien mensen dit ook als een uitnodiging zien om wel geweld te gaan gebruiken. En eigenlijk is ook heel erg de roep om hulp vanuit Bosnië van laat dit gewoon niet nog een keer gebeuren. Hè. Het is, mensen zijn nog steeds hun geliefde aan het begraven uit de vorige oorlog. En tijdens de vorige oorlog werd er heel erg gezegd, we zagen het niet aankomen. En deze keer kunnen we niet meer zeggen, we zagen het niet aankomen. Want het is een soort herhaling van wat er 30 jaar geleden gebeurd is. Dat is bij deze dan nog maar eens gezegd. Vannacht dus praat de VN-veiligheidsraad over Bosnië-Herzegovina. Hartelijk dank voor je komst. Marjolein Koster vanuit Bosnië en nu hier in Hilversum. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. En we gaan naar Ethiopië, want precies een jaar geleden begon de Ethiopische regering een grootscheepse militaire actie tegen de opstandige regio Tigray in het noorden van het land. En vandaag staan de opstandelingen aan de poorten van de hoofdstad Addis Ababa. En nu moet premier Ahmed voor zijn toekomst en die van zijn land vrezen. Voor zijn toekomst en die van zijn land, zo wil ik het zeggen. Ik praat erover met Mirjam van Rijs, hoogleraar internationale relaties aan de Universiteit van Tilburg in de studio in Brussel. Goedenavond. Goedenavond, Sophie. Ja, het gaat nu dus heel snel. De tegenstanders van het regeringsleger zouden op 400 kilometer van de hoofdstad Addis Ababa zijn. Maar volgens de laatste berichten gaat het nu nog maar om tientallen kilometers. Wat is de laatste stand van zaken? Hoe ver zijn de strijders de stad genaderd? Wat weet jij? Ja, dat klopt. Het is inderdaad in de afgelopen uren lijkt het erop dat ze heel dicht bij Addis Ababa zijn en dat er ook vanuit Addis Ababa wordt eigenlijk aangedrongen om de stad nog niet binnen te komen. Omdat er zijn nog helemaal geen evacuaties geweest en de internationale gemeenschap is nu eigenlijk vol aan het evacueren vanuit Addis. Maar je zegt er wordt op aangedrongen om nog niet binnen te komen, maar gaan rebellen daar gehoor aan geven? Dat moeten we in de komende uren zien. Dat kan ik ook niet zeggen van hieruit. Nee, ik bedoel, vraag eens even, hoe coöperatief ben je in zo'n situatie? Ben jij ook verrast door die snelle opmars? Ik ben heel erg verrast, ja. Ze zaten 2 dagen geleden, hebben ze dus Dessie en Kombolcha 400 kilometer ten noorden van Addis Ababa. Twee steden zijn dat, hè? Twee enorme belangrijke strategische steden. En ja, het is zeker een verrassing dat nu al zo snel de troepen ook aan de poorten van Addis staan. Het is ook wel enigszins uit te leggen, omdat de Tigray Defense Forces, dus het leger van Tigray, heel erg steeds ook al troepen vooruit schuift. Terwijl ze dan met het grote leger eigenlijk bezig zijn om die strategische plaatsen te veroveren. Dus in die zin begrijp ik het wel. Er was allang ook een coalitie in de maak met het Oromo-leger. Ja, wacht even, want die moeten we even benoemen. Want we hebben het hier dus over die rebellen uit die opstandige noordelijke regio Tigray, TPLF genaamd. En zij vechten dus al een jaar tegen dat leger van Ethiopië. Maar ze krijgen nu steun van het Oromo Bevrijdingsfront, begrijp ik dat ze heten. Wie zijn dat en hoe belangrijk zijn zij in deze strijd? Oromo is een van de grootste deelstaten van Ethiopië. En al die deelstaten die hebben dus ook hun eigen regionale leger. Dus zoals Tigray dat heeft, heeft Oromia dat ook. En dat is het OLE. En dat leger is net als Tigray trouwens ook eigenlijk in de ban gedaan als een terroristische organisatie door minister-president Abiy. En dat leger, ja, dat is best wel eigenlijk saillant. Want eigenlijk is het TPLF een aantal jaren geleden vanuit Addis verdreven, onder meer door de opstandelingen vanuit die Oromo-deelstaat. Ja, en nu hebben ze dus een coalitie gesloten. Dus waren vroeger vijanden? Waren vroeger vijanden, ja. Ja. En nu dus een coalitie om samen op te trekken tegen de regering van de minister-president Abiy. En waarom trekken ze samen op? Omdat Abiy te veel aan de autonomie van de deelstaten tornt. In Tigray natuurlijk helemaal. Hè. Dat is een staat die nu al een jaar, precies een jaar, volledig belegerd is. Maar ook in Oromia en andere deelstaten speelt een soort gelijke ontwikkeling. Minder ernstig als in Tigray, maar die komen daar dus ook tegen te weer. En niet alleen die twee deelstaten, de Tigray-deelstaat heeft in die coalitie ook de meeste andere deelstaten betrokken. Opvallend dus dat die opstandelingen heel erg hard vooruit gaan, militair gezien. Dat het Ethiopische leger dus kennelijk weinig weerstand kan bieden. Abiy Ahmed, de premier, heeft voor 6 maanden de noodtoestand uitgeroepen. Hij heeft burgers opgeroepen om de wapens op te pakken en te vechten. Hoe komt het dat het Ethiopische leger niet tegen die rebellen opgewassen is? Dat komt ten eerste omdat er eigenlijk heel erg weinig motivatie is. Het feit dat Tigray die coalitie, die brede coalitie, heeft kunnen creëren, ja, dat duidt echt op dat gevoel in die deelstaten dat men die autonomie wil. Dus het oproepen van die bevolking om in het leger te komen is één ding. Maar vervolgens moeten die natuurlijk ook weerstand bieden. En wat je eigenlijk zag bij die bij die enorme grote veldslagen, zeg maar, in Dessie en Kombolcha, in die steden, dat bij een eerste situatie waarin dat Ethiopische leger echt iets moest laten zien, dat die soldaten eigenlijk te weinig getraind zijn en ook helemaal niet gemotiveerd zijn. Dus dat Tigray-leger is daar eigenlijk gewoon helemaal overheen kunnen lopen. En dus, denk je dat de hoofdstad Addis Ababa ook binnen afzienbare tijd valt? Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat Abiy in een enorme moeilijke positie zit. Die strategische positie van die steden Dessie en Kombolcha is dat die ook op het centrum liggen naar de route naar dat land Djibouti, wat eigenlijk de haven is voor alle aanvoer naar Addis Ababa. En sowieso alles in Ethiopië komt via Djibouti. Dus zowel economisch, maar ook echt voor de aanvoer naar Addis, komt daar enorme druk op te staan. Dus de situatie in Addis Ababa is werkelijk heel erg penibel. En er zijn ook berichten, begreep ik, dat de familie van belangrijke politici in de hoofdstad en van de premier zelf al de biezen gepakt hebben. Blijft de premier zelf wel in de stad? Er gaan allerlei geruchten inderdaad dat hij zelf ook aan het overwegen is waar hij eventueel een veilig heenkomen gaat zoeken. En wat gebeurt er als die stad valt? Ik bedoel, we hebben het hier over een van de grootste landen van Afrika qua bevolkingsaantal. Moeten we verwachten dat daar hele grote mensen op drift raken? Er is enorm veel zorg over. Ik heb vandaag contact gehad met Nairobi, Kenia, ook Oeganda. Ja, dan moet je kijken naar die situatie natuurlijk in Soedan en Zuid-Soedan. Twee buurlanden. De hele regio is eigenlijk aan het destabiliseren. En het effect van die destabilisatie en die mogelijke vluchtelingenstromen naar die landen, Kenia, Oeganda, in Oost-Afrika. Ja, dat zou enorme repercussies kunnen hebben. En daar maakt men zich heel erg zorgen over. Nu we het toch over de gevolgen in de regio hebben, rekent Ethiopië nog op bondgenoot en buurland Eritrea? Wat denk je? Die zien de rebellen uit Tigray dus als aardsvijand. Kan Eritrea nog iets voor de premier en Ethiopië betekenen? Hele goede vraag. Er zou een paar dagen geleden een poging zijn gedaan door het Eritrese leger om Tigray alsnog weer opnieuw binnen te vallen. Eigenlijk ook om die opmars enigszins te kunnen stoppen. Die zou zijn afgeslagen op Eritrees grondgebied. En dan daarnaast werd ook gezegd dat het westelijke gedeelte van Tigray, wat nog steeds bezet is door Amhaarse groepen, dus dat is een groep van Ethiopië en Eritrese legereenheden, dat die Eritrese legereenheden zich zo ook zouden hebben teruggetrokken. En dat zou erop duiden dat in Eritrea geconsolideerd wordt, maar ook dat er wel angst is daar dat bij president Isaias, dat de gevaar, zijn eigenlijk twee dingen die daar op de loer liggen. Een mogelijke opmars van Tigray ook naar Eritrea. Mm. En waarbij dan zeker gaat om het afzetten van president Isaias. Maar president Isaias is eigenlijk ook niet zeker van zijn toekomst. Want daaromheen zitten ook allerlei generaals en militairen die dit enorme verlies eigenlijk natuurlijk ook helemaal niet zullen accepteren. Dus ook vanuit de eigen gelederen in Eritrea moet hij ook vrezen voor zijn toekomst. In Eritrea zelf dus, ja. Het is kortom een groot en complex conflict, maar ook een heel bloedig conflict. Alle partijen maken zich volgens een net uitgebracht VN-onderzoek schuldig aan oorlogsmisdaden, mensenrechten schendingen. Het ging er hier op deze zender ook al even over. Ja, wat is er aan bemoeienis vanuit de internationale gemeenschap? Wie zou er nog iets kunnen betekenen? Veldman, de onderhandelaar van Biden, van de Verenigde Staten, die gaat de komende dagen daar naartoe. Dat is belangrijk. China kijkt zeker ook naar het stabiliseren van de belangen in China en Ethiopië zijn heel groot. Dus ik denk dat nu iedereen zich toch wel gaat concentreren op onderhandelen en het om de tafel krijgen van alle partijen. Dat is nu toch wel duidelijk dat gaat moeten gebeuren. Maar heb je er vertrouwen in dat daar ook echt iets gaat gebeuren? Ik denk dat het niet anders kan. En tenslotte, mocht de Ethiopische regering zich gewonnen geven, wat gaat er dan gebeuren? Hoe stel je je dat voor, zo'n stad? Gaan we dan meer geweld zien of misschien toch nog ook een interne politieke oplossing? Ja, ik denk dat de overeenkomst tussen Tigray en Oromia eigenlijk is dat vooral de Oromo-strijdkrachten de zaak in Addis Ababa gaan overnemen. Dat ligt ook in de Oromo-deelstaat. Ik denk eigenlijk vooral dat het nu heel erg de vraag is in hoeverre die Tigray-deelstaat door kan in dat land Ethiopië. En als je dan luistert naar de geluiden daar, dan zien de mensen eigenlijk maar één toekomst. En dat is een onafhankelijke staat, Tigray. Diezelfde geluiden hoor je ook bij Oromia enzovoort. Dus de vraag is, uit die onderhandelingen, is daar nu nog een mogelijkheid om Ethiopië als land bij elkaar te houden? Daar gaat het nu eigenlijk over. En als je dat zo vaststelt, is er dan nog vertrouwen in Ahmed als premier in Abiy? Nee, ik denk dat die onderhandelingen niet meer met hem gevoerd gaan worden. Dat geloof ik niet. Dus de toekomst voor die onderhandelingen denk ik zelf echt dat premier Abiy uit de weg moet, dat vertrouwen er niet meer is. En dan vervolgens is de vraag of er op de een of andere manier nog een mogelijkheid is om die deelstaten onder één vlag letterlijk bij elkaar te houden. Dat is nu wel echt de meest heikele vraag. Over de zeer ongewisse toekomst van Ethiopië sprak ik met Mirjam van Rijzen, hoogleraar internationale relaties aan de Universiteit van Tilburg. Hartelijk dank, Mirjam, voor je analyse voor nu. En uiteraard blijven we de ontwikkelingen daar volgen en zult u er zeker ook in Bureau Buitenland de komende tijd meer over horen. Dit was het voor vanavond. Zometeen hoort u Kunststof met presentator Gijs Groenteman. En bij hem te gast is schrijver en journalist Henk Spaan. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Jan van der Putten. Er moeten strenge regels komen voor gastlessen over abortus op middelbare scholen. Volgens gynaecologen en abortusartsen krijgen leerlingen in zulke lessen